Book 2 53 53 المحلات لوجاس نبحث عن محل أدوات رياضية Nós estamos procurando por uma loja de artigos esportivos. نبحث عن ملحمة. Nós estamos procurando um açougue. نبحث عن صيدلية. Nós estamos procurando uma farmácia. نريد أن نشتري كرة قدم. Nós queremos comprar uma bola de futebol. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Nós queremos comprar salame. نريد أن نشتري أدوية. Nós queremos comprar medicamentos. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Nós estamos procurando uma loja de artigos esportivos para comprar uma bola de futebol. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Nós estamos procurando um açougue para comprar salame. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Nós estamos procurando uma farmácia para comprar medicamentos. أبحث عن محل مجوهرات. Estou procurando uma joalheria. أبحث عن استوديو تصوير. Estou procurando uma loja de fotografias. أبحث عن محل حلويات. Estou procurando uma pastelaria. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Eu pretendo comprar um anel. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Eu pretendo comprar um rolo de filme. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Eu pretendo comprar uma torta. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Estou procurando uma joalheria para comprar um anel. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. Estou procurando uma loja de fotografias para comprar um rolo de filme. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Estou procurando uma confeitaria para comprar uma torta.